أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مخکې بار بار تیر شو چې دی حصه کې مقصد د شبهو جوابونه دي، نه شوبې پنځه شوبې او د هغې جوابونه ذکر شو، بیا ورپسې مسلسل پنځه زواجر دي، رټنې دي شبهې کوونکو ته. په هغې کې دوه زواجر تیر شو، دوه رټنې. دې ځای نه درېمه رټنه ذکر کوي د دې په یو غلطه وینا چې دی جنت ځان له خاص کړو او به که جنت کې لټیږو نو مونږ به لټیږو، جنت ته به مونږ ځو. وقالو وی دی لن يدخل الجنه چرب داخل نشي جنت تا الا من كان يهودا او نصارا مگر هغه څوک چې وی يهودي یا نصراني. ورته او ته او تفصيلي وي او دا قائلین اصل کې دوه قسمه وو. قالو دوه قسمه خلق دی چې دا خبره کړې ده، یهود دی اوسه نسوارا دی. دیو جنا مطلب دا ہے چې یهود به وی چرې به جنت ته لاړ نشي مگر هغه څوک چې یهودی، ان نسوارا به وی چرې به داخل نشي جنت ته مگر هغه څوک چې نصرانی. معنی یهودیانو جنت ځان له خاص کاو او نسوارا او جنت ځان له خاص کاو. نو الله جل شانو د دې جواب کوي چې تلک امانیهم، تلک امانیهم دا خوشی ارزوګانی د دې دی. تلکا دا اشاره ستره دغه مقالات او دا او دا خبرې د دې ظاهر کې نږدې لیکن ډېر بدبویا او ناکار خبره ده. او دا قانون نشي ناکار سی سړی د ځان لري ولي کنه څه کوي تلکا دا بدبویا خبرې دا بیکار خبرې. امانیهم خوشی ارزوګانی د دې دي شهواتهم الباطله مظهری وي دا د دې باطل شهوات امنیه در اغا ارزو تووی کنه او اغا خواهش تووی چه اغا در شریعت خلافی اغی دلیل نی اغی تا امنیه وی دا ویناگانی و دا خبری تلک دا لری پرتی دی مانا دیر ناکار خبری دی دا ردیسی دا کلی خبری دی نو ردیسی حیثیت نشتا ولی دنیا که خوار سره دعوه کئی کنه چانا چه تپوسو که ناغوی زب جنت که لٹیگو او بیا خصوصا چې مولا ځان ته وي ناغوي که جنت ته زور زموږ ډله بزي ناغبل وي که جنت ته زور زموږ ډله بزي ناری او کوشش دا کوي چې جنت کې خپل کسان خخ کی خپل کسان جنت ته بوزي. نو دا صرف دعوه دستانو او دا قانون دی چې صرف په دعوه کار کې دی. حدیث کې راځي لو یوت الناس بدعاویهم لدعا بعضهم دماء بعض و اموالهم. یا به بعضې خلکو د بعضو د وینو دعوې کړی دی او بعضې به د بعضو د مالونو دعوې کړی دی. یو تن به راپاسېده به وایي د زما پلار وژلی دی او بیا دلیل تا سره څه دی څه شهادت دی د سره څه ګواهی دی وایي ګوایم وایي نه منم نشته خو بس د وژلی دی. بل به راپاسېده هغه به وایي د زما ځمکه لاندې کړې ده پیسې را نوالي دي تا سره څه ګواه دی څه دلیل دی هغه وایي دلیل ملیل نه منم نو صرف په دعوه خو کار نه کېږي که نه. ځکه الله جل شانو وایي قل ووایه ورته هاتو برهانکم پیش کې یقیني دلیل خپل ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی په دې خپل دعوه کې دې دعوه کې رښتینی یې کنه نو دلیل به پیش کې په خپل دعوه کنه صرف د دعوی په کولو لاسیږي نه برهان دا ټکی قران کریم کې اته ځله راغلی دی جمع براهین رضی امام راغب مفردات کې وی برهان اصل کې اوقد الادله یقتضی صدق ابدا لا محاله دا هغه ډیر مضبوط دلیل ته وایي چې هغه مقتضی د صدقی همیشه او خامخا همیشه او خامخا. او بیا تعبیر دې ندا کوي او قلا چې دا هغه دلیل ته وایي چې د دې مقدمات قطعی او یقینی که په مقدماتو کې ځونی کنه هغې ته برهان نه ویلې کېږي ښه. او بیا خصوصا د قرآن دلیل دا آسمانی کتاب دلیل دا برهانی دا وګوره مطالبه ته وشوه چې تاسو خو دعوی کوئ نو صرف په دعوه کار کیږي تاسو غوړ سوي وي کس نه ګویا کې دوه من تر شسته هر ګجر وي چې زما د چاټوري دا وګی دی کنه خدا هو وکتی شي دلیل ته وکتی شي تاسو څخه دلیل شته هاتو برهانکم برهان پیش کې کنه وردا مطالبه لکه څنګه چې دنیا کې ردینه ده کنه نو دلته کې ذکر شو سور انبیاء کې براشي تلری شات ام اتخذو من دونه الها قل هاتو برهانکم آیا دین ولی دی بيد الله نه نور دي موار تو توایا زه پیش کې مضبوط دلیل خپل شر سره قاصد دعوی کوي دغه شان سور نه ملک بوم راشي سلور شپې ته کې 64 کې او دا مطالبه د برهان به د دینه د قیامت ورزومي سوره قصص کې وراشي 15 آیا کې ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم موږ به د هرې ډلې نه یو بیان کوونکی ګواه را پاسو نو بیا به وایو زه پېښ کې دلایل اولې هلته کې خو بدیش چغي وای چې موږ شرک نه دې کړې الله جل شانو به پېښ کې دلیل کنه تاسو خو ژوندګه ټولې د شرک نه ډکې وې د کفر نه مصداق د برهان څه شه دې اوس مې راته وای امام راغب وې داغه مضبوط دلیل دوی چې مقتضی د صدقي ابدا لا محاله معنی همیشه او خامخا وکړه د برهان قرآنی کریم ته ویل دې معنی سو ته چې بلته وای برهان پېښ کما نه د قران نه دلیل پېښ کړی ته برهان وای لکه سوره نساء کې براشي او سلسله رویا کې یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم او خلقو یقینا راغله تاسو ته برهان تاسو د رب د طرف نه برهان څه ته وای قران کریم ته نو دویم برهان کله معجزو ته ویل دی لکه سوره قصص کې براشي 2:30 کې اوسلوک یدا کافی جیبه کا تخرج بیضا اخر کی وہی زان کا برهانان من ربک معجزوت برهان ہوئی دا دو برهانین دی تا سره کنا وا اگر دلائل دی چې بده است صادق ثابتی کی چې یقینی پیغمبر دی د دیو جنا برهان قرآنی کریم دی او دا هغه دلیل دی چې د قران آیات پیش شو یاد دی په تشریح کې د محمد رسول الله سنت پیش نو کړ دنیا ټول دلایل لایو ذکر دي مقابله نشي کولای امام احمد ابن حنبل رحمه الله رحمتا واسعه داغه د معتزله سره مناظره وا داغه مشهور مولا او ابن ابي دواد او هغه بخپل دلیل پیش کوي بيدا صغرا او دا کبرا او دا او دا مثلا د خلق قران کې امام احمد رحمه الله وته سي اي والله لا ادري اسام په خدای زستا په دې دلیل نه پويګم دا ته څنګه پنګا جنگه ش سوغرا وایش ک چې کوم دیو داسې دي کنا مون په دې قیاس کو مون په دې قیاو دا کوب کوپري دا ای تونی بشیء من کتاب الله او سنت نبی حتا قول به ما ته خویا قران پیش کا یاره ته نس پیش ک چې نبی له سلام ویلي بسر سترګې منو نور انګا بنګا ما جنگا ندی ته موي اسې انګا بنګا جنگا وای زالم جنت خاص کړل دي دلیل سرشتہ هاتو برهانکم او بکار دی چو سڑے داو کی پا داو دلیل پیش کی کنا ادا خو دلیل نہیں کنا چی پلان کی ہوئی خاشکی لکلی دی بین السطور را گلی دی مولا کتاب کی لکلی دی اس دی برہان دو مصداقی یا قرآن کریم دی یا معجزہ دا ظاہر خبر دی چی دا رسول اللہ سلام دتلو نفس چی پیغمبر نیستا معجزہ خو نشی کے دی خدا اللہ کتاب دی او یا دا غیب پا سن تشریح کی دا محمد رسول اللہ سنت دی دا پیش کنا دا برہان دی او سڑی سر برہان شتا قران کریم داغه آیت شتاو داغه په مسله باندې صریح دی حدیث تا بس داغه سره برهان دی مضبوط دلیل لیکه اوس ته قانون خید دخول لجنت چې ما اسی داوی کوي چې موږ په جنت کې لړیږو زموږ دا ډله صحیح ده او دا جنت والدي ځکه ډله په دې کې ظاهر کې هو يهود داسې وي خو په يهود کې دنه بیا ډېر ډله وي دا ویا و د پښه ډله په دې کې جوړې شوې ښه او خطرناکې ډله چیرې او بداوې وې دا صحیح نه دی موږ صحیح نبی رسول سلام وې زما دا امت په داغې نه زیاتې ډلې جوړي دی بدریو یا ډلې جوړي بیا سوالدار چې دریو یا غو نه دی ډلې خو په زرګونه دی یو په شیګانو کې تو فیس نه اشریو ګورند وسلو د پاسه ډلې دی وې هغه ډلې چې داغې اصول یو بل د نږدې دی یو دی خدن نه بیا جدا شوی دی نه یو ډله شمارل کیږي نه دا چې شماري نو واقعي په دنیا کې غټ غټ ډلې دا معتزله دي دا خوارج دي دا بازیری دهریا دا لانی نمود یهودو نمود تاثر دی مستشرق و توي دا د نسواراو نه متاثر دي مستشرق دي دام دارنګ دا فلانی فلان دا د لشماره بیا او حدیث کې راتلو نبی عليه السلام وي كلهم في النار دا ټول به ورته دي الا واحده صرف یو ډله دا چې د پدې دریو یاو کې چاغ به دي جنت هغه کوم ډله ده ما انا عليه واصحابي په کوم لار چې زروانی مو زما صحابه روان دي بس خبره ختم کړې وخه معنا زما تابعداری او زما د صحابو د طریقې تابعداری بس دا صحیح سره دی اگر څوک چې دی هر ځای کې چې دی په هر ګوټ کې چې دی د دنیا یو فرد کې دی چې په یو کلی کې بل تن په بل کلی کې او بل په بل کې لا ټول یو ډله ده بس دا غو صحیح ډله ده چې دی روان دي د نبی له سلام سنت پسې او یاد هغه د صحابو طریقو پسې دی بل څه نه مني د نبی له سلام د خبرې مقابله کې د صحابي د یو سنت او یو عمل مقابله کې د دنیا ټول خلق وته یو ځای کې پلان کې مولا وي پلان کې سي ویلي د تور کتابونه وي بس خبره دار چې ماته راغلي ده چې نبی له سلام نصر راغلي دي او صحابي خبره راغلي ده دین دغه دی بس ځکه قانون وته ذکر کوي ها چې راشه اسې داوی مکوا قانون وره د داخله دوه جنت بالا بلکې دا سدا دا سنه دراته چې څنګه وي من اسلم وجهه لله چا چې تابعدار کو خپل ځان د الله انقاد نفسه لله ان شاء الله د وجهه معنی رست را روان دي کوم بیا وجهه نه مراد د نفس دی چا وی ودا اسلم وجهه لله مطلب سي د خپل مخ تابع کده الله معنی اخلاص او کو په بندګۍ کې الله د پاره اخلص دینه لله اخلص عبادته لله ابن کثیر وی او هو محسن او حال دا چې دی تابعدار د سنتي یا حال دا چې دی موحدي عقیده د توحید ده او روان د رسول الله سلام په سنت پسې دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه موحد دی او هو محسن نفله اجره عند ربه نو داغه د پاره بدله داغه د په دربار د رب کې د الله په دربار کې داغه بدلشتا د دې نو نشتا دا خو هندوستړي خدای ناراضه دي ګډې اعمال کې وړي نه کې کوي کنه هغه منظور نه دي منظور د داسې سړی عمل لې چې دا د الله بندگی خالص کړ صرف د یو الله بندگی کې په بندګې پوری کیو مو چې بندگی څه ته وي او بیا د نبی له سلام د سنت تابع دی او هو محسن احسان علماوی په دوه طریقو راځي یو دا چې اخلاصي په یو عمل کې معنی دا الله د رضا د پاره بل سنا بل دا چې په طریقه د پیغمبري چې کله دا دوه خبرې پکې موجودي د الله رضا او د محمد رسول الله طریقه نو دا سړی محسن دی او داغه د پاره اجر دی فله اجره داغه د پاره دی د بل د پاره نشته کنه دا لاند تخصیص د پاره نه الجل للفرس معنی دا صرف داغه د پاره دی ګوره دغه وجره کافر کډیر نه کې کوي هغه د اکثر دنیا کې الله داغه په دې دنیا ورکی دولت ولډیر کی د دنیا جیداد ولډیر کی پیسې ټکی سیواشي دنیا کی عزت سیواشي لیکن د اخرت بدلی نه ورکی دا صرف موحد نه ورکی له اجره عند رب اولا خوف علیهم نبی حس یرا پا دی بانده ولا هم یحزنونو نبشی دی غمجن ورد آمخ کی تیرشیو چه جنت تا سڑی لارشی کنه نو پا جنت کی بیا یریم نشتا و حزنم نشتا مانا دی سمدستی تلی دی جنت تا ایسار شوی نده دی توی کنائی دا علماوی دا دخول دا جنت نا اولن رون بیت لده ولی که لگی سار شی خو یرا پیرا لکنه یا لگی سار شی نو حزن و غم خو پیراغی کنه نو دا غ سړی دی چې د کې اخلاص هم شته او د تابع د سنت ته او برابر روان دی د دې وجه نه دخول اولی او شه جنت تړون به لا او دام کې دی شي چې دنیا کې لکه مخکې ما تاسو ته ویلو دنیا سره هم لګي چې دنیا کې او په د باندې ير ناراضي او حزن ناراضي نو سوال دا دی چې په انبیا او باندې دا غم او ير راغلی دا بل وی پیغمبرانو وی دا غي مقصد بیا دا دی چې کله د ير راشي او حزن راشي د دړنه ګډوډيږي ها هر قسم حالات چې راشي او حادثه راشي په د باندې تکلیفونه راشي دړ د الله سره تړلې دی د دې وجه نه په د باندې ير نه غالب کیږي په د باندې حزن او غم ناراضي لکه مخکې ما تشریح کړی او تیر شي دا ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو سلو رم زجر وقالت اليهود او يهود و يهود ليست النصارى على شيء ندي نصارى په هیڅ دین باندې وقالت النصارى وينصارى ليست اليهود على شيء ندي يهوديان په هیڅ دین باندې يهوديان وينصارى په هیڅ چیز ندي هیڅ چیز معنی على شيء يصح ويعتد به دا مطلب دی چې په هیڅ چیز خو غيو خامہ خا دنیا کې هر څه په هیڅ چیز دی معنی ساقي دی د دهری دی او هر څه شي چې دی نشکله دهریم په څه شي باندې دی انکار د الله نه په دې عقیده لري کنه نو شی نه مراد او شی یصح او شی یعتد به معنی دا چې شی نشته دي سره دا چې دین نه دي چې دا غیث اعتباری دا به اعتبار دین دی دا صحیح نه دی شی خو دې خو شی صحیح نه دی اعلی شی ان پس دین فائدہ من باندې وقالت النصارى ونصارى لیست الیهود ولا شی ندی یهود په اس دین فائدہ من باندې وهم یدلون الکتاب او حال دا چې دی لولی کتاب د الله یو مولا دی او بل مولا دی په کتاب باندې پوئیږي او سره دا غینا یو بل باندې دا دونه کوي چې يهوديان وي نسوارا په اس دین نه دي او نسوارا وي يهود په اس دین نه دي حالانکه یو انجیل والدي دا غي منون کی ځان ته یو عثماني کتابو او بل ظاهره خبره تورات والدي يهوديان دي هم د الله کتابو د دین دا پتو لګي رزيدا جګړه فرعي مسلو کې و ولید الله په کتابونو کې اصولي مسلې یو شان دي او فرعي مسلې بدليږي را بدليږي کنه یو دین کې فرعي مسله کې په کم کیف کې سیواواله راغی مونږ کې بلکې کم نه داسې په بل عمل کې په بل کې ندی به یو بل باندې په دې جزئیاتو کې جزئیات فرعيو کې رد کوو د تعصب د وجې د ضد د وجې او د عناد د وجې د دې وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی اقتضاء الصراط المستقيم کې چې دا په دې امت کې هغه کسانو ته شامل لې چغی پاکیده کې اصول کې یو یو مې قران منم او حدیث منم او بل مې قران منم او حدیث منم لیکن په جزئیات او فرعیو کې د یو بل تکفیر کوي معنا هغه مسلې چې پای کې سنت کې هر طرف ته گنجائش تا قدیم عمل کول شي قدیم کول شي دی پاګه کې د یو بل ته د کفر نسبتونه کوي ښا چې د افلانی عمل یو کو کافر دی نه بل وی د افلانی عمل چې کینو کافر دی حالانکه دواړه سنت کې راغلي دي دواړه برین راغلي دي پر دې مثال داسې دی ښا معلومیږي دا چې اوس وکاله مخکیم دا خلق پیدا شوه ځکه خو په شیخ الاسلام رد کو کنه هغه دور کې متعصبینو مذهبي متعصبین و دوی هغه په مذهب کې دومره کلک شو چې هغه بل مذهب والا او بیا کافر ښکاری دو دا په دې حنفیانو کې مخه او غټ غټ خلق دی وره غټ غټ خلق دی کتابونو کې داسې خبرې لیکلي چې ته به حیران شې په کتاب کې دا خبره هم لیکلې ده چې دا کوم شوافی چې دي کنه دې سره به موږ معاملې د کتابیانو کو مانه دینه وا لور خور په نکاح خلو په خپل لور خور بوله په نکاح نو سوچو کا دیم په کتاب کې لیکلي دي چې حنفی نو داغه په شافعی په سي اقتدا نه سي کیږي چې کوم رفولې دین کې هغه په سينه کیږي مونږ دې زه پورم تللی دي او دا کتابونو کې باقاعده شته دا غلو خلکو چې نن داغي کتابونه داغي ترجمه خلک کین هغه مفتیان شو مفتی هغه ته وي چې هغه د شامی اردو ترجمه کوي په دې کې ماهری هغه پوئږي او داغه نه نقل کوي قران دې ګرځولې ده نه کته چاته مسله څنګه نو قران کې آیات پیش کی یا حدیث پیش کی او د شامی پیش کی چې شامی کې راغلي دومره مقام ته رسول دی ښا او بیا هغه عالم هغه هم انسان دی غلطي دي شوې دي ادارت بل سو وجنه نه پر دې وجنه چې هغه ځان یو مذهب سره کلک کو چې کلک کنه بیا وته هغه بلړو سفکارې ده نه او هغه ته داسې نسبتونه وکړه چې غلط دي وجنه خوشاولي الله رحمه الله لیکلي دي کنه چې د تقلید درجه دا ده چې ته یو خبره حق غنې او یې اولا او غره غنې نو دا هغه چې کوم مقابل دی هغه ته بیا سپک نه ګوري ګوري او دا بنوې چې حنفی مون شافعی په سینې کې د شافعی په حنفی په سینې کې آیا بلکې یو پکې تیر شوی د قاضی د ډېر لوی الفوائد البهیه کې مولانا دلحیلک نوی رحم الله نے لیکلی دی هغه چې کته د حکومت ما ته حواله شي کنه زه به د شافعیانو نه جزیه اخلم ټیکست په اخلم دا ولي مطلب دا چې هغه مسلمان نه ګڼه کنه ولکه وای دا خو صرف د دین یو سلور غټي مدرسې دي یا دا څه وای چې د دین یو سلور شارحین دي لوی امامان دي هغه تفصیل کړی دی غریبانو خپل مهنت کړی او ته لګی دی داغه داغه تشریح نه دی دین جوړ کو او بیا په هر ځای کې داغه تاسو اوچت ښکاری نه دا بل فرض یې خوړلې دا مطلب دا چې امام هم دغه یو دی دا نور نه دی جوړ دی نور هو اړو پویدل نستانم لاندې وو ته به پویږي چې دا پکې غوړه دی دا پکې اوچت ته غیب نه پویدو دا څومره غلطه خبره کې دا ټول مبارک دا حسن زون نه لیکه بدګمانی دا دې ته بدګمانی وي پنه کو خلق باندې او دا حدیث کې راغلی وو چروست امت کې بداسې خلق راشي لعنه اخر هذه الامه اولها چې پړمبونو خلق بلانت نه دي مونږ په خپل اوریدل دي د بادي کسانو نه چې د امام شافعي رحمه الله نوم چې راشي نو ډېر په بيد به ډېر په بيد به باندې ولکه د تقلید مطلب داري چې ته به یو امام ته دورس پکو ګوري وي مړ یو پکې لګیاو دا خو شافعي وي شافعي دا خو شافعي وي چې فاتحه فرض ده دا خو شافعی وی چې دا نو دا دومره غلط نسبت ولې کې دا الله بنده خو یو لړی امام دی تا غونته یو سړی چې چنچنې مرایله مې دی او غلګي داسې مجتهدینو د سپک نسبت کوي مونږ دا نه دی ویلي چې ته یو امام خبره مراخله او یا پغی عمل مکوه تا ته غره ښکاری د خپل عمل د خپل علم مناسب لا یکلف الله نفسا الا وسعها ته ټیک شه پغی معنی عملو کا یا دغه وجود ذکر کا لیکن دا مطلب نه دی چې ته بیا لګي او دا غنورو تنقیس کوي بیا هغه ته تاړو په نظر کې سکاری نه انن سبا مولا دی ته وي مولا دی ته وي چې هغه د نور علما او توهین دی داغه په نظر کې دا نور ورو سره راځي نه چې دی بلوم تحقیق کړل دی بلوم کړل دی ادا سی ویلې چې ټیک دا غم تحقیق کړل دی کوم ته دا غوړه ښکاری نو خبرو په ځای وا هغه ملو عالم دی نه نه داغه توهین وکي هغه په څه پیدا دا ټول دلایل وی کمزوري دي مې کول کولا ته خو بیا د اجتهاد دا وکړه ته په خپل مجتهد ځان ته څنګه مقلد وای دا خو په طرفینو د نقیز کړي چې هم د مجتهد هم د مقلدی او بل غلطه خبره غټه غټه دا سی نه پکار دا خو د يهودو صفاتو چې په فرعي مسلو کې یو بل ته کافر وي یو به دې رفول دې نه کینو کافر دي او بل به دې کینو کافر دي یو به امینه په زور وینو کافر شه بل به په دمو وینو کافر دي دا فرعي اختلافات دي کنه او په دې کې یو بل کافر کوي دا سوره خطرناک خبره ده دا خو سنت دي په دې کې او راجح ګرځول شي چې دا غره دې ډیرو په عمل کړی دی یاره دې حدیث ډیر صحیح دي لیکن دا نشي کوله چې تا یو ته دین وي غبل پرې دي انند الله بشورو ده ډیر خلق بداسي وي نه ځان ته به مولان وي او دا غي کوشش هم داره چې صرف د یو ته خلق راول چې دا دین دی دا بل نه دی او بیا به ګیلې کوي نو څوک پکې لا دام وي یره وي دا پکې لا چاره وستري چې دام سنت دی او دام سنت دی سنت خدای یو دی دا چې زه په کوم عمل کوم دا سنت دی بل دا خو نه دی امام شافعي رحمت الله علیه په سنت عمل نه کړي امام مالک په نه کړي دا ګڼ صحابان یې په دې باندې عمل نه کړي لولې صحابه دي دا رسه غلطه خبر وکړه وی دا نشي ویلې سنت هم دا یو دی پیدا پستا پني دي کنه ستا په نظر کې څګه ته خو جامع دي او دې حدا پور رسیدلې چې د امام نه پیغمبر جوړ کړل دي مونږ خو دې درجه ته نه یو رسیدلې چې د امام نه پیغمبر جوړ کو مونږ خو امام دې تشریح کړل دي او په مونږه احسانات دي مونږ دې نه سان کړل دي لیکن دا مطلب نه دی چې هغه مونږ به اړو کې پیغمبر جوړ کو کته او د نبی علیہ السلام چې کوم احادیث کنه چې مثلا اگر ابو الیدین وکړو یو موقعه کې او بلکې ونکړو نو دې بلګي مونږ له پکه چانټه کوي نو چانټي پر الو کې ندابتي والی دابتي والی نو چې دته مغستی نو د باغې پسې زم دي نورو پسې بنزم دا خو بلل کې پیغمبر جوړ کړه ځکه مونږ دا نه دی ویلي چې یو مجتهد قول راخله ما یاغې پسې زم او دا شان نیکان خلق دنیا کې ډیر دي چې دا غي دا خبره ده لیکن خلق بدنامي دا غیر مقلد شو دا لدی شو دا وابیده دا داد او دا داري حالان کې مخامخ چې خبره شروع شي نو بیا هم ته پته ده چې د سنت نه انکار نشي کولې خپل به په خپل چنګيږي چې دا سنت دی نو ولي اوس نوې چې دا سنت ته مړه او دا راجح دي دا غی په نیز راجح دی دا زمونږ په نیز راجح دی یا دې دلایل په لحاظ خبره به ختمه وا نو بیا به هیڅ جګړه نه وېخه دا جګړو مسلې دینه بار بار مونږ ویلې دي په دې جګړه نه پکار دا نه چې په جمعات کې وطن راغه په زور امین وې یا رب الیدین کې پتا بد لګي نبی علیہ السلام سنت در باندې بد لګي ٹھیک دا کتا دا بل غره کاری پاغي عمل کوه کنه ټول عمر کتا ټول عمر رب الیدین وکړه نو الله دا نه دا تاسو نه کې چې تا منه کول کنه او کتا نه کړی نو الله دا نه دا تاسو نه کې چې تا ولې نه کول ولی دوه طریقې شته یا دا چې بل بل بل سنت نو دواړه سنت نشو شاول الله رحم الله سو ذا لیکلی او کله سنت او عمل کله په یوم او خیر دی کله په بل امام احمد ابن حنبل رحم الله وی ما ته مخه ته داسې حدیث نه راغله چې ما په عمل نه کړي اگر چې زما په نظر کې غلط کمزوري بل قوی په غبل ډیر عمل کوم او په هغه نیم کله کله عمل کړي دې د پاره چې سنت سپک نه کړي شيخه او هغه په نظر کې سپک را نه شي دا خو د يهودو دو نو سوارا او صفاتو کنه چې په دې مسلو کې به اول ته ویل ایسه تن نسوارا علاشه ناغي به ویل ایسه تل يهود علاشه مړه تاسو په دین نه او بیا غ ضد جوړ شي هغه تحزب چې وته وی ډله بازی چې پاغه کې د پټل کې کم سره رانه نه وته دي بس ناغه د نوح علی السلام کیشته یې بس هغه بچ دی او چې کم د پټل کې نه سره فارم نه ډکړي او د سره کینی پاسی نه او د سر نه لکې کنه دیو ته مسلمان هم نه وي دیو ته مسلمان هم نه وي او بلکې خبرې بوم کوي چې مړه د دې څه دین دی او نور بوم بندې چې دا څه مکوه دا ډیره خطرناک خبره ده او دا مرض ډیر شو دا بیماری ډیره شو الله دې خیرو کی ډیر خخ خلقو چې ستا به خو ګومان راځي چې دا خو خلق دی او سره دا غین هغه په دې بیماری اخته دی چې هغه خلق ځان لړې یو ډله بازې کې نو دا خو دې خلقو صفته مړه دا غ نور خلقو صفته تر واغز د يهودو نه سواره کوه دا چیز دا الله کتاب لولې کنه لولې تا ته کم از کم په بخاری کې دا حدیث راغلی ترمذی کې برت راغلی ابن ماجه کې براغلی بل کتاب کې براغلی حدیث ته کنه دی علماو کې عالمو او خالم دی هغه وخت کې داغه په درس کې کسانو کسان ناشتو دا بالاګیټ کې خطه داغه مدرسه ده نو پای کې څه طالبان داسې و چې غیره فل یدین کو او امين به زور وي سپګي دا چې چانه وي ناغي حنفيان ځانته وي ناغي خط لیکلو چې دا کسان د درس نه لړکه د مدرسې نه د ملک خرابوي ور دي سره ملک خرابيږي چې ربولې دي نو شو په دبانې گزارو شو د بم گزار پیو شو دي سره ملک خرابيږي چې هغه امين په زور وي ملک وسره خراب شو فساد وسره راغی دغه مولا په نظر کې ډېر لوی فساد پکې راغی ناغه هغه کسان داسې بخاري مسلم د کتابونو راوړي پیدا کوم کسانو دا درخواست راکړل چې د مدرسې کې داسې طالبان دي چې غي لاس او چتید رکونه مخ کې ورستو کنه ربولې دي ان کې امين په زور وي اګسان پاسې دی ویجی مونږه په ښه یو کارو کې خانه دا ما کتابونه راوړي دي بخاري مسلم ترمذی ابو داود او بل او بل دي کې احادیث ته در بولې دین یو یو رته زخم زه پځه در دین او باسه در دین او باسه نو بس مونږ بدل تبن کو بیا به دا کسان ناراضي په دې عمل نه کوي ناغي وته یې راخه مونږ د دین نه شو پاسله یې نو یې باسه دي دا ته او باسه شکردار چې دا وسوم نه رسېږي دا به دې مو باسلی څه کسانو کوشش کړل ده دې کې څه کسان دا چې چې غیر تحریف دا کوشش کړل دي ډېر لوی کوشش کړل دي په دې باب کې دا نور څه نشته خدای غا تحزب دي چې دا غي د وژنې د سپکو قتل په خام دلته دا چې خبر رااله او په هغه وخت کې اگر دې سي ته چې کم کسان مخې ته ناستو نو پایې کې دا خبره شروع شوه اشتهاري زه هم نه په هغه موخه کې کسانو د عملګري ناغه او خيار او پویو اشتهار او تمخه کې جیوی په دې کې دا لیکلي چې راپولې دین دی او دا مين په زور دی دا تراوی ترکا دي داری داری وی هغه دغه ته وی وسستانه تاسو کوم مولانا صاحب دا د چې کوم حواله ورکړی دی کنه چې بخاری کې دا حدیث راغلی دی یا ترمذی کې دا شته نو یو ځای هو شته وی چې شته نو تا باندې ولې بدلګي هغه باغې عمل کوي ته په دې بل عمل کوو کنه ته خو ته نه بند کړې خو ته بندې ته په دې خپل عمل کوو دی په دې خپل عمل کوي په سات ته مجوړوي جګړه ته مجوړوي چې تاسو یو بل ګریوانو ته لاس اچولې په دې مسلو باندې چې دې نه کوي نو دې به تاسو کوي اغه تا نه مجبورې دې سره مجبورې پرې د ته په دې عمل کو هغه پاغې کې چې شتن خو هغه په یو حدیث عمل وکړ کنه نه چې کنه کافر شه دې ته په کافر وایي په حدیث عمل وکړي دا چې خطرناک خلک دا نور څه نشته خو هغه تحزب دې ډله بازی نه چې ما په دې ډله کې نه دي ازما په ډله کې چې نه به مسلمانې اجې په دې ډله کې نه یې کنه نو کا د زمانه دې ویلین دې باندې کسانو په خپل باندې ښا چې کلوې شیخ القرآنی لوی شیخ الحدیثی شمله تر اسمان راځي او په تحت سرا پورې راځي کته خو چې زمونږ په دې ډله کې نه یې کنه مونږ داغه خبره ته وګ نه ګدو نه غزان خرشمارو نه مولا غنو مې ګڼه کنه ان الله هو بداغه کی دي شي کوم مخلصي اخلاص پکې دا الله در رضا کار کوي نه دا الله در با کې استاد پاره نه کیدا شي دا څه حال دی قران کریم وی وای او هم یتلون الکتاب کتاب لولې دا الله بیا هم دا تعصب کې دا تحزب کې کذالک قال الذين دا شانتی وینا کړی و هغه کسانو لا يعلمون شنو پویدل مثل قولهم پشان د وینا ددی دا دې چې څنګه وینا کوي دی خدای ته مولانا وای کنه وی دا خبره د مکی د مشرکانو په شان دی وکړه لکه څنګه چې امی سره خبره کوي نه داسې دا وکړه نو دا کې امی کې څه فرق شو امی غریب خو کتاب نه دی ویلې اته هیڅ پته نشته دی او جناب شي تاسو بوئی الته کې دلته شته کا پلان کې استاد هو چې دار شي یګانو کار دی نه غریب ته ګنا نشته ګنا ده ته دی چې دی ودې شي یو حالان کې خو کتاب لوست دی حدیث وته مخې ته راغله دی الله جل شانو وی داسې خبره نامیانو غونډه خبره وکړه دا لا يعلمون سوق دي مفسرين وي مشركو العربي دا عرب مشرکان یې خو میاد خلکو کنه وی دی مولانو لکه دا غامیانو مونته خبر وکړه چې دی په فرعي اختلاف کې یو بل کافر کوي او غته غلط نسبتونه کوي کذالک قال الذين دا شانتی خبره کړی و هغه کسانو لا يعلمون شنو پویدل مثل قولهم پشانت د وینا ددي فالله يحكم بينهم يوم القيامه نو الله فیصله وکي په مینځ ددي کې پرز د قیامت فیما کانو فی اختلافون پاغه مسلو کی چودی چې پاغه کې اختلاف کو یا اوس پکې لګیا دی اختلاف کوي قولی فیصله خو الله خپل کتاب کې وکړه خو دې ته عملی فیصله وایي ښه عملی فیصله به د قیامت پر ورځ باندې کیږي ځکه دنیا کې خو ته غاړه نه کړی د الله کتاب ته د پیغمبر سنت ته کني لږ برایو ځای شي وي چې راځي د ادواله خبرې رالو جی الکه ستاده خبره کم ځای راغه حدیث راړو شي دالي ابل ستاره خبره کم ځای راغه تم حدیث راړو لی چې دواړه په حدیثو کې شته یوم حدیث پیش کوي او بلم پیش کوي نو ولې ته بیګاړ جوړوي نه دلته دې فیصله نه کوي تا فیصله تر اوسه پورې ونه شو نه کې دي شي ترې مسلو کې فیصله نه کیږي چې لوی لوی امامان یو غاړه ته یو امام عمل کوي بلې غاړه ته بل یو غاړه ته یو صحابي عمل دي مسلو کې بل چې خپلار فیصله وکړي تر قیامت نه شي کولای خو سره دا غینم داسې وځه یو ټیم را روان دي ته خو دلته غاړه نه دي د الله کتاب ته د پیغمبر سنت ته د الله دین ته خو الله يحكم بين دي کې تهدید مقصدی ښه نو الله فیصله وکړي په مینځ دی کې پر د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون باغه مسلو کی چې دي چې پای کې اختلاف کوي دا ته ګوره وقالوا اذ لن يدخل الجنه شرب داخل نشي جنته الا من كان يهودا او نصارى مگر غسوق چې يهوديان نصاري نصراني مگر غسوق چې يهوديان دي يا نصاريان دي نصرانيان معنا دا توزيده ته وکا وي يهوديان شرب داخل نشي جنته مگر غسوق چې يهودياني وي نصارى شرب داخل نشي جنته مگر غسوق چې نصرانياني تلك امانيهم دا غا خوشی ارزوګانی د دې دي دا به دلیل خبرې د دې دي قلتو تو هاتو برهانکم پیش کې مضبوط دلیل خپل ان کنتم سارقین کای تاسو رښتینی بلا بلکې دا سیدا من اسلم وجهه لله چا چې تابعدار ک خپل ځان د الله یا چا چې خالص ک بندگی د الله او هو محسن پړم به صورت کې معنا دادی من اسلم وجهه لله چا چې تابعدار ک خپل ځان د الله وهو محسن و حال دا چې دی موحد یا دې معنا من اسلم وجهه لله چا چې خالص په بندگی خپل الله علا او هو محسن و حال دا چې دی تابع د سنتو فله اجره عند ربه صداغه د پاره بدله د عمل داغه د دربار طرف داغه کی ولا خوف علیهم نبی سیر بدی ولا هم يحزنون نبی شدی غمجن وقالت اليهود وی يهود ليست النصارى على شيء لدي نصارى پس دین فیدمن پس دین فیدمن وقالت النصارى ونصارى ليست اليهود على شيء لدي يهوديان پس دین فیدمن وهم يدلون الكتاب حال دا چې دی لولي کتاب د الله كذلك دغه شانته قال الذين خبر کړي واغه کسانو ویلي واغه کسانو لا يعلمون چې نه پیدل مثل قولهم پشانت د وینا د دی مولانو پشانت د وینا د دی فالله يحكم بينهم يوم القيامه نو الله با فیصلو کی پمن زدی کی پرز ر قیامت فيما كانوا فيه يختلفون باغه مسلو کی چې دی چې پاغه کی اختلاف کوي